Candice și Evelyn, One Night in Ibiza, săptămâna aceasta numai puțin de 7 poziții în urcare, până pe locul 24. Este timpul să o invit din nou în studio pe colega mea, Andreea Berghia. Music News Știruțele din showbiz nu lipsesc nici astăzi în Airplay 100. Avem vești interesante despre rockerul John Bon Jovi. N-am fi așteptat să facă reclamă la motoare sau băuturi deloc răcoritoare, când colo e noua imagine a unui analgezic folosit des de americani. O fi criza de vină. Divină vocea lui Whitney Houston în anii de glorie. Dispariția prematură a artistei a dus la urcarea în top 10-ul clasamentului de albume Billboard 200 a 3 dintre LP-urile ei. Pe locul 2 pentru a doua săptămână la rând The Greatest Hits, pe șase coloana sonoră a filmului Bodyguard, iar pe locul 9 a urcat albumul Whitney Houston. Și ultima știre de astăzi vine tot de peste ocean. Kelly Clarkson și-a declarat admirația pentru o britanică celebră, Adele, pe care o urmărește încă de la succesul piesei Chasing Pavements. Și pentru că cele două au ceva în comun, niște kilograme în plus, complimentele includ, bineînțeles, și formele. Dacă aș putea cânta și arăta ca ea, e superbă. Așa se încheie declarația lui Kelly Clarkson, cu care ne întâlnim ora viitoare în Airplay 100. Mergem mai departe în clasament. Am ajuns la locul 23, în urcare, Celia, Is It Love? Probabil ați recunoscut-o pe Celia, locul 23 pentru Is It Love. Pe 22 coboară două poziții Ania cu Fulmi, pe locul 21 de asemenea două poziții în coborâre Liviu Hodor și Mona cu Sweet Love. Pe locul 20 se află Tom Boxer și Morena, Deep In Love. Hai pe 19, ascultăm The I Don't Know chiar acum la Kiss FM. Sia cu Don't Know, ocupanta locului 19 pe 18 coborâre de două locuri pentru Deep Central, Speed of Sound. În același timp, pe locul 17, exact ca săptămâna trecută, Deepside DJs, staționare pentru Stay With Me Tonight. Airplay 100, only on Kiss FM. În staționare pe locul 17, Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Pe locul 16, în coborâre două poziții, Adele, Someone Like You. Imediat ascultăm Voltaj, dă vina pe Voltaj și pe locul 15.